idealnie do samochodu. Może niekoniecznie dwa ostatnie utwory, które bardzo spokojne, ale tam wcześniej to, co się działo, jak buzowało pięknie. The Future Sound of London, najnowszy album, ale absolutnie przerobiony. My Kingdom, z jednego utworu przerobiony tak naprawdę na cały album rozciągnięty. My Kingdom i The Future Sound of London, a teraz duży krok na Islandię. O, na całą godzinę na Islandię się przenosimy. Uczta absolutna szumów i trzasków, ponadgodzinny ambientowy mixtape, jak to napisała Diana, z kojącą wizualizacją od Siuros, bo można to w całości zestreamować i obejrzeć. I to jest pierwszy mixtape z długiej serii, które teraz Siuros szykuje dla nas, i pomysł jest taki, że będą dokładać i dokładać i dokładać i dokładać. Thank you.

Powolutku kończymy się, ale to pięknie czarowało, prawda? Nowy Sigur Rós, Liminal, pierwszy mixtape Jonsiego i Alexa Sommersa i Paula Corleja, wydany jako Sigur Rós, a śmiesznie, bo jak jeden z panów pisał utwór, to drugi na przykład go remiksował. Proszę sobie obejrzeć, to wszystko jest do znalezienia, a linki oczywiście też pojawią się na naszej stronie i na grupie na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, a teraz islandzki, ale czeski Fjordmos. Thank you.